Book 2 36 36 المواصلات العامة القريبة Transporte pubblico أين موقف الباص الحافلة؟ Onde è o ponto do ônibus? أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ Qual è l'ônibus che vai para o centro? أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ Qual è la linea che tenho di apanhar? هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ Tenho di mudar? أين ينبغي أن أبدل الباص؟ Onde tenho de mudar? بكم تذكرة السفر؟ Quanto custa uma passagem? كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ Quantas paradas são até ao centro? ينبغي أن تنزل هنا. Você tem que descer aqui. ينبغي أن تنزل من الخلف. Você tem que descer por trás. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. O próximo metrô chega em 5 minutos. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. O próximo bonde chega em 10 minutos. الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقة. O próximo ônibus chega em 15 minutos. متى يسافر آخر مترو؟ Quando é o último metrô? متى يسافر آخر ترام؟ Quando sai o último bonde? متى يسافر آخر باص؟ Quando sai o último ônibus? هل معك تذكرة سفر؟ Você tem uma passagem? لا, لا يوجد معي. Uma passagem? Não tenho. إذن عليك أن تدفع غرامة. Então você tem que pagar uma multa.